จากเรื่องของคุณเนิร์สครับเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณดิษฐ์ครับคุณดิษฐ์มาพร้อมกับประสบการณ์หลอนจากการลองดีครับที่ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับมาพร้อมกับเรื่องสามแพร่งคุณดิษฐ์มาพร้อมกับเรื่องสามแพร่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์สั้นๆ3เรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณดิษฐ์ สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณดิษฐ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน จากที่บ้านครับผม อยู่ แถวดอนเมือง แถวดอนเมืองนะ ใช่ครับ นะฮะคุณดิษฐ์เราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ประมาณ1เดือนที่แล้วครับ 1เดือนที่แล้วนะแล้วปีใหม่นี่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย ก็มีโลตัสบิ๊กซีเซ็นทรัลครับผม เรียกเอาอยู่ใกล้ๆบ้านไว้ก่อน ใกล้บ้านครับผมเซเว่นบิ๊กซีมินินะครับผม เฝ้ากรุงเทพเอาไว้เดี๋ยวกรุงเทพหาย ใช่ครับผม นะฮะมาคุณดิษฐ์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เป็นเหตุการณ์จากการไปลองดีและก็มีเรื่องเนี้ย3เรื่องมาเล่าพวกเราได้ฟังกัน ครับ เออนะครับ3แพร่งที่ว่านี้มาว่ากันถึงเรื่องแรกก่อนเป็นยังไงฮะคุณดิษฐ์เชิญเลยครับ ได้ครับคือต้องบอกกันว่าผมขอสวัสดีพี่แจ๊คกับพี่บัตรก่อนนะครับ ครับ แล้วก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเจอเองก่อนหน้านี้ที่ผมมาเล่าคือเรื่องของพี่นัท ครับ แต่ที่ผมไม่เล่าเรื่องของเต้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่หลอนถ้ายังไงรบกวนผู้ฟังทางบ้านครับช่วยฟังให้หลอนด้วยแล้วกันนะฮะ ครับผม เรื่องแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนปี2542 คร ับ ผมเป็นนักศึกษาปี2อยู่คณะวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง คร ับ วันนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวตลาดสะพานพุทธกันประมาณเที่ยงคืนละเราแยกย้ายกัน ครับ ผมก็เลยต้องนั่งรถเมล์เพื่อที่จะไปต่อรถเมล์กลับบ้านแถวพระราม7ทีนี้เนื่องจากว่ารถเมล์ตอนดึกครับเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะเขาเนี่ยจะมาประมาณชั่วโมงละคันมันจะต้องรอนานผมก็เลยคิดแล้วล่ะว่าป้ายผมจะลงเนี่ยไม่มีศาลารถผู้โดยสารไม่มีผมก็เลยเอ้ยแต่ก่อนป้ายเนี่ยมันมีศาลาแต่มันเป็นศาลารถผู้โดยสารหน้าวัดแห่งหนึ่งทีนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็สว่างดีในขณะที่พอถึงป้ายเนี้ยผมก็กดกริ่งที่จะลงกระเป๋ารถเมย์พนักงานขับรถกับผู้โดยสาร 4-5 คนมารถหันมามองผมหมดเลย คร ับ ประมาณว่าจะลงป้ายนี้เหรออ ่ะผมไม่คิดอะไรครับผมก็ลงไปนั่งก็เป็นหน้าวัดแห่งหนึ่งฮะก็เป็นป้ายที่มีหลังคาโค้งๆอะฮะก็นั่งไปสักพักมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็แค่ป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่ง อยู่ๆครับพี่แจ๊คบรรยากาศมันเงียบแบบเหมือนหูดับอะครับเงียบปุ๊บเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ครับ แล้วผมได้ยินเสียงหนึ่งมาจากหลังคาข้างบนเป็นเสียงอะไรสักอย่างขูดกับหลังคาด ัง แกรกจากฝั่งหนึ่งไล่เป็นเสียงอีกฝั่งหนึ่งผมก็เลยลุกออกมาดูข้าง ๆ ต้องเป็นต้นไม้โดนลมพัดแน่ๆข้างศาลาไม่มีต้นไม้สักต้นครับหลังจากศาลานี้ไปเนี่ยก็เป็นประตูวัดกำแพงวัดมันไม่มีทางที่จะมีต้นไม้หรืออะไรมาขูดหลังคาได้หลังจากนั้นนะครับในหัวผมมันก็เลยแวบขึ้นมาถึงเรื่องหนึ่งที่คุยกับเพื่อนตอนที่เราสะพานพุทธถึงเปรตของวัดหนึ่งขึ้นมาพอมันนึกแวบขึ้นมาได้ทันทีพี่จังผมก็ใช้คำว่าสับตีนแตกเลยครับไปป้ายรถเมล์ป้ายที่ไม่มีศาลาที่ผมจะไปรอนะครับคือคนที่ยืนรออยู่ทางก็มองครับว่าผมมาจากทางนี้ได้ยังไงฮะ คร ับ ผมบอกได้ไหมว่าป้ายที่ผมไปยืนหอบคือป้ายอะไร อ๋อไม่ต้องดีกว่าเป็นหน้าวัดน่าจะเป็นหน้าวัดที่สำคัญด้วยเดี๋ยวนะแสดงว่าคุณดิษฐ์กำลังจะบอกว่าคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาจะรู้เหรอฮะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ควรไปยืนรอรถตอนกลางคืน จริงๆตัวผมก็ทราบแต่ผมห้าว ครับ ผมอยากคือด้วยความที่ว่าเรียนสายวิทย์มาด้วยไม่เชื่อไม่มีทางไม่จริงหรอกเป็นแค่ละครแต่พอมันเจออย่างนี้มันไม่ใช่ละคร นะฮะไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียง ใช่ครับมันขูดหลังคาครับจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ครับ ผม อันนั้นเรื่องแรกนะ เรื่องแรก มาต่อเรื่องที่สอง เกิดตอนปี2546ที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมันเป็นที่ทำงานที่แรกของผมเลยวันนั้นผมทำ OT ลักษณะเป็นตึกแล้วผมมาทำงานชั้น4เสร็จประมาณสักทุ่มกว่าๆกับ2ทุ่มแล้วผมก็ของไปเก็บเสร็จปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาที่โต๊ะเพื่อที่จะเก็บของกลับบ้านอยู่ๆมันมีเสียงกดสวิตช์ไฟครับและแล้วไฟในห้องเป็นไฟหน้าห้องเย็นมันติดขึ้นมาเป็นหลอดนีออนติดขึ้นมาผมก็เฮ้ยผมปิดแล้วนี ่ แล้วผมก็มั่นใจว่าผมอยู่คนเดียวไม่มีใครมาแน่นอนผมก็เลยเดินไปดูครับอาจจะเป็นว่าผมอาจจะกดปิดไม่ดีแล้วมันเด้งกลับมาใหม่ก็ได ้ ก็เลยเดินไปมันก็ติดจริงๆผมก็ปิดเอาให้สนิทเลยแล้วก็เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วกำลังจะเดินออกมันมีเสียงแตกขึ้นมาที่ไฟติดครับเท่านั้นแหละครับพี่แจ๊คจากชั้น4ไปชั้น1ใช้คำเดิมครับสับตีนแตกครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเล่าให้พี่ที่ทำงานฟังที่สนิทกันพี่ก็บอกว่าที่เนี่ยมันเคยมีข้าราชการท่านนึงท่านอะทุ่มเทในการทำงานมากอยู่ถึงดึกๆตื่นๆแทบจะทุกวันแต่เนื่องด้วยปัญหาอะไรก็ไม่ทราบท่านผูกคอตายที่บ้านพักราชการแล้วใครก็ตามที่ทำงานที่เนี่ยตอนกลางคืนดึกๆตื่น ๆ คนเดียวหรือวันเสาร์ก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี ้ คือผมไม่เจอคนเดียว เจอเหตุการณ์แบบนี้หมายถึงว่าไอ้สวิตช์ไฟเนี่ยมันเปิดเองอย่างเงี้ยเหรอ ใช่บางคนก็จะเจอเสียงประตูห้องเย็นเปิดบางคนก็จะเจอว่ามีคนเดินผ่านด้านหลังใส่ชุดเป็นชุดข้าราชการสีกะกีมั่งหรือไม่ก็เป็นเสื้อกลาวสีขาวมั่ง น่าจะเป็นคนเนี้ยที่เขาผูกคอตายที่นั่น ใช่ครับ ไม่เห็นตัวอันที่สองนะแต่ไอ้สวิตช์ไฟเปิดเองอันแรกยังพอเข้าใจว่ามันเด้งได้อันที่สองเนี่ยไม่น่าใช่ละ ย้ำเลยผมกดย้ำเลยว่ามันต้องปิดจริง ครับ ผม ฮะมาเรื่องที่สามฮะคุณดิษ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอกับภรรยาในงานศพของคุณยายภรรยา ครับ ที่จังหวัดพะเยาเป็นศาลานะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีประตูสองประตูก็คือประตูแรกกับประตูที่สองผมเนี่ยนั่งกับภรรยาที่ประตูแรกก็ต้อนรับแขกที่มาเยือนแล้วก็โรงศพของคุณยายเนี่ยตั้งอยู่ทางซ้ายมือของผมมองเข้าศาลาอยู่ทางซ้ายแขกที่มาก็จะนั่งเก้าอี้อยู่ด้านขวาเป็นเก้าอี้พลาสติกนะครับเหมือนเก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปมีพนักพิงทีนี้พอนั่งได้สักพักเนี่ยมีคุณลุงสองคนเข้ามาผมสมมติเป็นคุณลุง A คุณลุง B นะฮะเข้ามานั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บผมเนี่ยนั่งอยู่กับภรรยาอยู่ผมได้กลิ่นฟอร์มาลีนฮะ เขามานั่งตรงไหนเขามานั่งตรงไหนของเราน ั่งห่างออกไปทางขวามือประมาณสักสามถึงสี่เมตร ครับ ฮะผมได้กลิ่นฟอร์มาลีนผ่านหน้าผมชัดเลยผมก็เลยสะกิดตัวเองเขาได้กลิ่นฟอร์มาลีนอ่ะสงสัยลมพัดกลิ่นมาจะเปลี่ยนที่นั่งกันยังไม่ทันสิ้นเสียงเลยครับขาเก้าอี้หลังด้านซ้ายของคุณลุงเอที่นั่งอยู่หักป๊อกเลยหักเหมือนเอาปากกาแลนเซอร์ดีป๊อกไปงั้นนะ ครับ แล้วก็ล่วงแล้วก็ขาเก้าอี้หลังซ้ายของคุณลุงบีก็หักป๊อกตามล่วงสองท่านเลยผมเนี่ยครับพ่อเป็นคนไปเก็บเก้าอี้เองแล้วก็เอาไปเก็บมันเหนียวและแข็งแรงมากนะครับทีนี้พอไปเก็บเสร็จผมกลับมานั่งที่เดิมกับภรรยาคุณลุงเอเนี่ยไม่เข้ามานั่งในศาลาแล้วแต่คุณลุงบีเนี่ยกลับเข้ามานั่งเหมือนเดิมไม่เกินสองนาทีครับขาหลังเก้าอี้ด้านซ้ายหักอีกรอบหนึ่ง ของคุณลุง บี เหร อหักรอบที่สองครับแล้วก็ล่วงทีนี้พอผมไปเก็บมันก็คือมันเป็นเก้าอี้ที่ผมหยิบมาด้วยอ่ะมันแข็งแรงอ่ะ ค ุณลุงบีก็ออกไปนั่งนอกศาลาเลยผมก็เลยงงกับเหตุการณ์ที่เกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลังจากเสร็จงานวันนั้นนะครับผมก็เลยได้คุยกับทางคุณแม่ยายกับน้องสาวแม่ยายก็แจ้งให้ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงสองท่านเนี้ยกับคุณยายเนี่ยเขาไม่ถูกกัน ครับ ไม่ถูกกันถึงขนาดที่ว่าคุณยายพูดว่ากูตายมึงไม่ต้องมาเผาผีกูแต่ทีเนี้ยผมก็เข้าใจว่าเขามาเพราะว่าอยากจะมาแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้าย ครับ แต่พอเขามาถึงเขาไม่ได้เข้าไปจุดธ ทูบเขาล็อกศพ ก็มาถึงมานั่งแมะเลย มาถึงเข้ามานั่งแมะเลยแล้วหนึ่งประโยคที่ผมได้ยินกับภรรยาเลยคือว่าไม่กลัวหรอกตอนอยู่ตอนมีชีวิตก็ทำอะไรเขาสองคนไม่ได้ตายไปแล้วจะกลัวทำไมนี่แหละครับเก้าอี้หักเลย เฮ้ยอันนี้น่ากลัวอันนี้แปลกเออ ครับผม นะฮะคือสองครั้งนะครั้งแรกนี่ทั้งคู ่ลุง เอไปนั่งข้างนอกรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ดีแล้วแต่ลุงบียังนั่งต่อหักอีก ครับ เออแล้วก็ไอ้เก้าอี้พลาสติกเอาจริงๆถามว่ามันหักได้ไหมมันหักได้นะแต่มันถี่ไปมันถี่ไปเออ ไปแล้วมัน บังเอิญไป มันก็หักยากมากนะครับ เออนะฮะเท่ากับว่าคือคุณลุงสองท่านนี้ไม่ถูกกับคุณยาย ใช่คร ับ เอออันนี้น่ากลัวไม่เห็นตัวแต่ตัวของคุณดิดไปอยู่ในเวลานั้นช่วงจังหวะนั้นพอดีเหตุการณ์นั้นพอดี ใช่ครับ เออนะฮะ จริงๆอ่ะมันมีเรื่องของภรรยาผมด้วยแต่ว่าผมไม่อยากให้เขามาเล่าเองเขาไม่ยอมเล่า เอาก็เล่าสิ เอาเล่าเลย เอาเล่าเลยเบทโทลุยต่อครับ ได้ครับ อืม คือภรรยาผมเนี่ยจะต้องไปอบรมที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งซึ่งเขามีห้องอบรมอยู่ที่นี้เนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์การค้าเขาเปิด10โมงแต่ว่าภรรยาผมจะไปถึงประมาณ7โมงครึ่งหาทางเข้าไม่เจอเพราะไม่ใช่ทางเข้าหลักก็เลยต้องเป็นทางเข้าของพนักงานทีนี้พอเข้ามาทางเข้าของพนักงานนะครับเนื่องจากมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วหาลิฟต์ไปชั้น4ไม่เจ อ ก็เลยเดินไปมืดๆเนี่ยแล้วก็เชื่อใจว่าเออเดี๋ยวจะถามใครสักคนปรากฏเจอเหมือนคุณป้าท่านนึงหน้าตาใจดีมากเลยแล้วก็แต่งชุดเหมือนแม่บ้านยืนอยู่ก็เลยเข้าไปถามคุณป้าคะลิฟต์ที่จะขึ้นชั้น4ไปห้องอบรมเนี้ยอยู่ทางไหนคะคุณป้าบอกได้ลูกเดี๋ยวป้าพาไปในขณะที่เดินไปครับป้าก็ถามมาว่าก่อนหนูเข้ามาเนี่ยหนูไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่หรือยังจ๊ะพยายามตอบไปว่าไหว้แต่ศาลพระพรหมค่ะแต่หาศาลเจ้าที่ไม่เจ อ คุณป้าก็ยิ้มแล้วพอเดินไปอีกนิดนึงภรรยาผมได้กลิ่นดอกมะลิและกลิ่นน้ำอบไทยก็เลยถามว่าแถวนี้มีดอกมะลิหรือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมีกลิ่นคุณป้าก็บอกว่าอ๋อพอดีเขามีคนเอามาให้ป้ากลิ่นอาจจะติดมือป้าจ้ะภรรยาผมก็เอามาให้ก็เดินไปสักพักนึงเจอลิฟต ์ ถึงลิฟต์แล้วก็บอกขอบคุณมากนะคะคุณป้านี่ก็กดลิฟต์ในขณะที่ลิฟต์เปิดและเดินเข้าไปลิฟต์หันออกมาเนี่ยคุณป้าหายไปแล้ว ครับ ชะโงกออกมามองหน้าลิฟต์ซ้ายขวาเนี่ยไม่มีคุณป้าแล้วก็เลยกลับเข้ามาในลิฟต์แล้วก็คิดในใจคุณป้าใช่หรือเปล่าเนี่ยในขณะที่ลิฟต์กำลังปิด คร ับ มันมีเสียงว่ามาอยู่ข้างๆหูถ้าลิฟต์ก็ปิด ป ึ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นไปชั้น4ผมก็เลยถามว่าตัวเองตอนเย็นขากลับอะเจอศาลเจ้าที่ไหม คร ับ บอกว่าไม่ได้หาแต่ว่าให้ศาลพระพรหมแล้ว คร ับ คือจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เขาจะเห็นเรื่องพวกเนี้ยที่จังหวัดนครนายกแต่นั้นยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ภรรยาผมเจอ เดี๋ยวนะแล้วตัวของภรรยาคุณดิดได้ไปถามได้ไปคุยกับคนในนั้นไหมครับว่าเนี่ยเจอคุณป้าคนนี้ได้ไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมหรือปล่อยให้มันผ่านไป ได้ไปเซิร์ชในเน็ตเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่ได้ถามกับแม่บ้านในนั้นเพราะคิดว่าถามไปเขาก็ไม่บอกอย่างนึงกลัวพอออกมาได้ก็ไม่เอาแล้ว ครับ ผม เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ายังไงอะฮะ ก็แต่หลายคนเจอนะครับจะเจอเป็นคุณป้าใส่ชุดเหมือนแม่บ้านทาหน้าสีขาวๆปากสีแดงๆฮะแล้วก็จะหน้าตาใจดีอย่างเงี้ยครับแต่จะเจอในเหตุการณ์ที่ต่างกัน แล้วคุณป้าคนนี้มีความเป็นมายังไงไม่ทราบใช่ไหมฮะ ไม่ทราบเลยครับเพราะว่ามันมีหลายที่มามากที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต นะครับแค่บอกว่าเนี่ยมีคนเอาดอกมะลิกับน้ำอบมาให้ป้าแค่นี้ก็พอแล้วนะผมว่านะมันน่าจะชัดเจนแล้วล่ะ ครับจริงๆได้กลิ่นก็ไม่น่าทักแต่แรกแล้วนะ มันก็จะมีคนที่แบบปากว่าแอบบันอย่างผมเนี่ย ครับ ผมก็จะปากไวนะคือมันได้กลิ่นอย่างเช่นน้ำอบหรือว่าอะไรพวกนี้ในสถานที่ที่มันไม่ควรจะมีอ่ะถ้าเป็นผมผมก็จะพูดว่าเฮ้ยได้กลิ่นน้ำอบปะวะอย่างสมัยก่อนที่ผมออกไปทำงานนอกสถานที่สมัยอยู่เดอะช็อคอยู่กับพี่ป๋องนะครับเวลาออกไปทำงานนอกสถานที่ถ้าได้กลิ่นน้ำอบเนี่ยผมปากไวมากเฮ้ยได้กลิ่นน้ำอบว่ะได้กลิ่นดอกไม้หอมๆว่ะได้กลิ่นเหม็นว่ะผมพูดเลยไงมันจะมีคนแบบนี้จริง ๆครับ เออแต่พอได้คำตอบจากป้าแล้วเนี่ยนะฮะเออโอเคคุณดิดนั่นคือ4เรื่องนะที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ครับ ขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้คุณดิดแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะ สวัสดีปีใหม่ครับ เช่นกันครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ